เรื่องวรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้เวลานี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมอีกครั้งหนึ่งตามเวลาและสถานีแห่งนี้วันนี้จะมาภาพมีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งจึงมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นมีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งวรรณกรรมโบราณคดีซึ่งอันมีแนวโน้มมาจากทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันวันนี้ขอพูดในหัวข้อเรื่องวรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคมทำไมจึงเอาเรื่องวรรณกรรมมาพูดในวันนี้เพื่อมีความรู้สึกว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าปีตลอดเวลาอันยาวนานไม่ได้รับการกระทบกระเทือนทางส่วนของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นวัฒนธรรมก็ดีที่แสดงออกมาเป็นรูปทางศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมวรรณคดีอะไรต่างๆของชาติของบ้านเมืองนี้ 90% ออกมาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมในอดีตนั้นถือได้ว่าเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้คนปัจจุบันได้รู้ได้เห็นได้ทราบถึงระบบชีวิตและระเบียบของสังคมตลอดทั้งเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดให้เราเห็นว่ามีความเป็นมาอย่างไรอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นหรือเร่าร้อนด้วยประการอย่างไรเนื่องจากภาวะปัจจุบันนี้เกิดวิกฤตการณ์เรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุทางรัฐธรรมนูญเราทั้งหลายได้พยายามที่จะรณรงค์ในการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ที่จะมาถึงเพื่อประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นมรดกความจริงมรดกของประชาธิปไตยที่ว่าเรารักกันห่วงแหนกันนั้นมันก็เพิ่งจะมีมา50-60ปีแต่มรดกที่ยิ่งกว่าประชาธิปไตยนั้นคือพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีสิ่งเหล่านี้น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันพุทธศาสนานั้นเป็นหนึ่งในสถาบันทั้ง3อันเป็นอุดมคติอุดมการณ์ของการปกครองการบริหารการสถาปนาความมั่นคงของชาติของบ้านเมืองเรามาตลอดแต่ทุกวันนี้เรากำลังมองข้ามคุณค่าของทางศาสนาแม้แต่รัฐธรรมนูญที่กำลังเดินกระบวนกันเย่อเพื่อต่อต้านเพื่อเรียกร้องความถูกต้องเพื่อแก้ไขนั้นก็ยังไม่เคยเขียนชัดเจนลงมาในรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองบ้านเมืองนี้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามมันฟังไม่ขึ้นเลยนี่แสดงถึงการที่เรากำลังมองข้ามพุทธศาสนาแล้วปัญหารัฐธรรมนูญมันก็เกิดขึ้นมาอีกเมื่อไม่มีพุทธศาสนาคือไม่มีสิ่งที่ทำผู้ที่ร่างผู้ที่อะไรเกิดมาอาตมาจึงได้พูดอยู่บ่อยๆในการปาฐกถาธรรมครั้งและหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยหรือว่าธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ในที่ต่างๆที่ได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปกราบปาฐกถาธรรมอาตมาก็เคยพูดอยู่เป็นประจำว่ามันขาดธรรมะขาดหลักธรรมทางศาสนาปัญหามันอยู่ตรงนี้จึงเกิดเมื่อธรรมะแฝงประชาธิปไตยเฟื่องการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งหลังจากนั้นก็เกิดศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญวางความเป็นไทยก็เฟื่อยสังคมพเนาเฟะกันอย่างทุกวันนี้เมื่อมาลงท้ายว่ารัฐธรรมนูญวางคือมันฟ้าฟางไม่โปร่งใสเมื่อร่างกันขึ้นมาด้วยกันขาดจิตสำนึกในทางธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นมันขัดกับความรู้สึกของคนไทย 95% ของคนไทยนั้นถือพุทธศาสนาแม้จะพยายามหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนอย่างไรไม่ยอมเขียนว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่สำนึกของคนไทยทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทีนี้มันขาดตัวหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพราะธรรมนูญก็เลยฟางมาเหมือนกันคือมันฟ้ามันฟางไม่โปร่งใสคลุมมันเครือแล้วนอกจากนั้นมันก็เป็นเหมือนกระดาษฟางพร้อมที่จะยุ่ยที่จะเปื่อยที่จะขาดที่จะฉีกที่จะร่างใหม่เช่นใหม่มันไม่เป็นกระดาษข่อยใบลานเหมือนที่เราเห็นอยู่ในพานรัฐธรรมนูญในรูปภาพที่นี้อาตมาก็เลยมานึกถึงวรรณกรรมวรรณกรรมคือข้อเขียนของคนโบราณที่โผล่มาเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะชุมชนชาวอีสานสองฝากฝั่งแม่น้ำของทั้งไทยและลาวนี้มีวัฒนธรรมร่วมสมัยวรรณกรรมร่วมสมัยกันไม่เคยขาดตอนวรรณกรรมต่างๆนั้นเขียนมาจากจิตสำนึกทางศาสนาสะท้อนถึงความเจริญสงบร่มเย็นของบ้านเมืองด้วยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาวรรณกรรมที่อยากจะนำมากล่าวในขณะนี้ก็คือเรื่องสังสินชัยซึ่งเรียกว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของทางภาคอีสานและประเทศลาวของเราผู้เขียนรู้สึกว่าเขียนมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า300ปีพ.ศ. 2139เขียนโดยท้าวปางคำท้าวปางคำนี้จะเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถปราดเปรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมมากท่านผู้นี้เป็นผู้เข้าถึงอรรถรสแห่งภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาลาวพื้นบ้านก่อนสุนทรภู่อาตมาอยากจะพูดว่าเป็นเพชรน้ำเอกในทางวรรณกรรมจริงๆแต่ไม่มีใครเคยเชิดชูบูชาไม่ว่าในยุคใดสมัยใดเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นคนอีสานถ้าบางคำคนนี้เป็นต้นตระกูลเป็นบิดาของพระวรพตาผู้เป็นบรรพบุรุษต้นกำเนิดที่สร้างเมืองอุบลบ้านเจระแมดอนมดแดงเรื่องราวก็ยาวนานกันท้าวปางคำคนนี้เป็นชาวหนองบัวลำพูมีลูกสองคนก็มีความรู้ปราดเปรื่องเมื่อกับพ่อที่เป็นนักปราชญ์ส่งไปรับราชการที่นครเวียงจันทร์สุดท้ายมาเกิดความขัดใจกับเจ้าเมืองเพราะว่าเจ้าเมืองไม่ตั้งอยู่ในธรรมใช้อำนาจบาทใหญ่ปาถนาชอบใครลูกสาวใครลูกหลานใครก็ต้องใช้อำนาจเอามาโดยภารการทั้งสองท่านพระวรพตาก็ไม่พอใจก็เลยข้ามมาฝั่งโค้งทางนี้ก็พารีพลสกลไกรหนีมากลับมาสู่บ้านพ่อที่หนองบัวลำพูตั้งนครหมายสร้างค่ายโคประตูหอที่เมืองหนองบัวลำพูซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าหนองบัวลุ่มโพและก็ได้ตั้งชื่อเมืองวันนครเขื่อนขันกาบแก้ววัวบานเพื่อจะได้ต่อสู้กับทางเวียงจันทร์เวียงจันทร์ก็ยกกำลังตามล่าสู้ไม่ไหวก็อพยพโยกย้ายตามลุ่มแม่น้ำคงตรงไปเรื่อยๆจนไปถึงจำปาสัก ไปอยู่กับเจ้าจำปาสักแล้วก็ข้ามมาอีกมาอยู่ฝั่งนี้ตามลำน้ำมูลขึ้นมาสุดท้ายก็ได้มาได้ที่อันเหมาะสมคือที่เมืองอุบลทุกวันนี้นี่เรื่องราวคร่าวๆ คือพระบอพัตตาซึ่งเป็นลูกของท้าวปางคำท้าวปางคำนี้ได้เขียนวรรณกรรมต่างๆเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคมสะท้อนออกมาถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจและความเป็นผู้มั่นคงในศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้ชุมชนชาวอีสานทุกๆจังหวัดก็ว่าได้ครับตั้งแต่โคราชขึ้นมาตามหมู่บ้านจึงต้องมีหนังสือผูกหนังสือคัมภีร์หนังสือบาลานซึ่งต้นฉบับนั้นได้เขียนมาจากมันสมองของท้าวปางคำอย่างเรื่องสังสินชัยรุ่นเดียวกันกาลเกศสุริวงศ์ปาแดกปาสมอสวัสดิ์ปทุมมาอะไรต่างๆพ่อคำที่ไพเราะมากเหล่านี้เขียนด้วยตัวหนังสือภาษาไทยน้อยคือภาษาลาวโบราณอาตมาจึงมานึกถึงว่าปัญหาปัจจุบันนี้เรากำลังเหินห่างจากสิ่งจากธรรมไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นการปกครองการบริหารอำนาจอะไรต่างๆมันวุ่นวายกันไปหมดนั้นมันขาดตรงนี้เลยมาระลึกถึงวรรณกรรมถ้าฟังคำได้เขียนไว้ตอนหนึ่งในเรื่องสังสินชัยตอนที่ท้าวสินชัยได้ไปฆ่ายักษ์กุมพันธ์ไปแย่งเอานางสุมนทาซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อเรียกว่าอาภาษาภาคอีสานว่าไปเอาอากลับคืนมาในขณะเดียวกันนางสุมนทานี่ก็มีลูกพญากุมพันคนนั้นเป็นผู้หญิงจะได้ไปอยู่ที่เมืองหน้าพญานาคเอาไปต้องการจะเรียนต้อยไปเป็นลูกเป็นเมียซึ่งเป็นบริวารสาขาเดียวกันกับกุมพันนั่นนะทีนี้นางมุนทาก็คิดถึงลูกสาวคนเดียวให้สินชัยไปตามสินชัยก็ไปตามและจะได้ไปท้าทายเล่นสกาเล่นหมากรุกกับพญานาคเพื่อจะเอาบ้านเอาเมืองพญานาคก็ไม่กลัวเห็นว่าเป็นเด็กๆแต่พอเล่นเขาจริงๆแล้วสู้สินชัยไม่ได้ก็เลยจะเสียเมืองแต่สินชัยบอกว่าไม่เอาบ้านเอาเมืองหรอกอยากจะได้เพียงลูกสาวของนางสมุนทากับเคินพยานนาคเป็นเดือดเป็นแค้นไม่ยอมให้และปรึกษารีพลสกลไกอำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็ออกความเห็นเสียงเดียวกันว่ามันมาคนเดียวเด็กๆตัวเล็กๆจะต้องไปกลัวมันทำไมแม้เราแพ้แล้วเราไม่ให้เลยก็ได้ฆ่ามันทิ้งซะเลยก็ได้จะต้องเอาอะไรไปให้มันความเห็นนี้เกิดขึ้นด้วยการไม่มีศีลมีธรรมอำนาจบาดใจเข้าบดบังตาหูมองไม่เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมตนเองแพ้แล้วก็ไม่ยอมในที่สุดก็จะฆ่าสินชัยสินชัยก็ห้ามปรามเอาไว้ว่าจะฆ่าอย่าแกล้งกันเลยเราตกลงกันอย่างนี้ก็เอามาให้ถ้าจะฆ่ากันนั้นนะต้องคิดดูให้ดีถ้าฉันไม่เก่งจริงฉันก็ไม่มาในที่สุดก็สงครามใต้บาดาลก็ระเบิดขึ้นการลบกันก็เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันสู้ท้าวสินชัยสังทองนี่ไม่ได้พญานาคนั้นก็ตายไปเมื่อตายไปแล้วรีพลสกลไกทั้งหลายก็ยอมเมื่อยอมแล้วสินชัยก็บอกว่าเราไม่ต้องการนครเราจะมอบนครคือเราต้องการตั้งแต่ลูกสาวของนางสุมนทานั่งกับเคินในที่สุดก็มอบนครเคินแล้วก็แต่งตั้งคนอื่นซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละให้เป็นผู้ครองนครแทนที่พญานาคที่เป็นพญาใหม่วรุณนาคเนี่ยก็มีความชื่นอกชื่นใจเคารพบูชาท้าวสินชัยมากเลยเห็นว่าลบทับจับศึกท่านไม่ต้องการจะเข็นจะฆ่าแต่มันจำเป็นเมื่อท่านชนะแล้วท่านก็ไม่เอาบ้านเอาเมืองส่งคืนอย่างตั้งเราเองถ้าอย่างนั้นจึงขอให้ท้าวสินชัยนี้สั่งสอนว่าการปกครองบ้านเมืองเนี่ยควรจะปกครองกันอย่างไรโดยระบบอย่างไรจะจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมนี้ให้มันดีงามได้อย่างไรก็เลยบอกให้ท้าวสินชัยเป็นคนบอกคนสอนขาบงหูหีแท่ข้องสันสอบทำเจ้าเอ้ยนับแต่สั่งถอนเท้าแท่นพอในนครก็ดี เหมือนว่าเป็นหม้อหังลาข้องคำเถาไผผู้ท่องแทนแก้วในนครต่างแต่งพีชสอบไหวเป็นสางสางมันหันแล้วอันใดแท้เป็นคุณข้องประเสริฐขอแก่พระยำเก่าอุณาสัมสั่งสอนในท่อนคำพูดที่ท้าฟังคำเขียนนั้นไพเราะมากบอกว่าขอให้ท้าสินชัยเนี่ยได้บอกได้สอนก่อนที่จะจากไปเมื่อมอบบ้านมอบเมืองให้แล้วจะปกครองด้วยคุณทำอย่างไรอันไหนมันก่อให้เกิดความประเสริฐความสงบร่มเจนขอแก่พระยำเก่าอุณาสัมสั่งสอนในท่อนต่างให้เป็นเหตุไว้ปฏิโลกนี่ท่านพงสาสายเสิร์ฟเมืองเมื่อนาคือต้องการจะได้รับคำสั่งสอนที่ดีงามจะได้ปกบ้านของเมืองต่อไปเมื่อนั้นสินไส้ถาวท่องถ้ำต่างแต่งซ้อนสั่งเจาะพญานามนาค่ำเทนีเฮาจะปุ่นแปลงไหวเป็นพญาท่องแทนห้อมภัยคุ้มขอบฟ้าฟั่งตรวจตัวนครในเด้อเทิงมาเดินหกไห่ประท้วนเที่ยวประท้วนเลี้ยวหลายแห่งเลี่ยงหมู่ห่างและหมายห้อมไห่ขมอดคออันวโยเทศถาวถูกทัวดินแดนพุทธศาสตร์ล่ำถูกสำคำสอนสังโคคุณจังหากข้างพ่ายเพื่อนพวกมูเซน่าเหนามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเหลือโพแก้วปุ่นไหวดังล่ำแทนเออพวกมูอามาดหน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขาหงางามระหว่างไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดและดูแฟฝนฝนหล่นลมทึ่งหดแฟฝงตลบหอดแดนใดพึ่งขนาดสักสอบเสื่อห่มเต่านี่เป็นหยาดท่าแท้ทำเนียมปุ่นเปียกขึ้นเป็นหากบ่มันสิผ้าตนตุ่มตายแท้แล้วอันหนึ่งฟุ้งเผาหนักแนวนองกุลพงก็ดีขึ้นไปโดยรอมเขาสิบ่เป็นเมืองบ้านปีเดือนแท้ท่านสินหีหำไผผู้คุ้นเคียงไห้สินสอยสอบเพ่งท่านจะทำการแท้ให้ซ่อมดูพ้นไผดีสัวหายสิเห็นแจกอยู่เรื่องพระเอ้ยพี่น้องทั้งหลายฟังทันหรือฟังถูกหรือไม่คำกล่าวที่กล่าวมานี้ยังไม่หมดเป็นคำที่เท้าบางคำได้เขียนไว้ในวรรณคดีกว่าเท้าสินชัยได้สอนพญานามหน้าคำอย่างนี้มันเป็นหลัก politics science เป็นระบบการเมืองและก็ administration system of country ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นระบบปกครองประเทศชาติที่ดีงามมากถ้าท่านฟังทันฟังถูกก็คงไม่จำเป็นต้องแปลแต่คิดว่าคนสมัยใหม่เนี่ยจะเข้าใจได้ยากหน่อยตอนแรกนี้ให้มุ่งไปที่สังคมสงเคราะห์คนทุกข์ยากอย่าให้เกิดมีในแผ่นดินเมื่อว่าแผ่นดินนี้แม้จะไม่มีคนรวยแต่ก็อย่าให้มีคนจนประเทศชาติที่เจริญด้วยการปกครองที่ถูกต้องดีงามนั้นทำให้บ้านเมืองไม่มีคนจนพอแล้วไม่ต้องให้มีคนรวยถึงกับเป็นนิกเป็นนึกอะไรหรอกเดี๋ยวนี้เมืองเราบ้านเรามันรวยกันมากคนรวยเหมือนกับจะแข่งเทวดาบนสวรรค์เป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่คนจนมันก็เหมือนกับจะจนแข่งกับเปรตกับอเวจีมหานรกช่องว่างของสังคมมันมากขึ้นพอขาดสิ่งขาดทำแต่ในนี้เน้นไปที่ว่าอย่าให้คนจนนั้นย่ำแย่จนเกินไปส่วนคนรวยนั้นยังไงยังไงเขาช่วยตนเองได้บุญมาวาสนาเขามีก็มีความรู้ความสามารถไม่ต้องสนับสนุนให้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่จงระวังอย่าให้มีคนจนในแผ่นดินถ้ามีคนจนแล้วมันจะลุกขึ้นมาอย่างโซเวียตอย่างทุกวันให้มันมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่ารัฐศาสตร์ที่ถูกต้องในการบริหารทางด้านเศรษฐกิจนั้นเน้นไปที่แก้ไขปัญหาความยากจนของคนยากคนจนไม่ได้มุ่งไปที่ความเป็นนิกมุ่งไปที่เป็นอินดัสทรีคันทรีหรือเลยไปจนถึงโพสต์อินดัสทรีคันทรีอะไรไม่ต้องเป็นประเทศที่ผ่านพ้นอุตสาหกรรมหรือประเทศอุตสาหกรรมแต่ขอให้เป็นประเทศที่ไม่มีคนยากจนก็พึ่งพาอาศัยตนเองได้และช่วยกันอะไรกันได้เนี่ยจึงบอกว่าถึงเมื่อเดือนหกไห่ประท้วนเลี้ยวไล่แห้งเลี่ยงมูมห่างและหมายห้อมไห้ขามอดคอพูดถึงตรงนี้นึกถึงอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปปาฐกถาธรรมในวันประชาสงเคราะห์แจกของแก่คนยากไร้คนพิการในวันเกิดครบรอบ90พรรษาของพระราชชนนีศรีนครินทร์ที่ผ่านมานึกถึงว่าอันนี้มันเป็นการกระทำแบบโบราณที่สอนไว้ ให้รู้จักว่าคนทุกคนยากและก็คนที่พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้ต้องช่วยเขาก่อนในนี้จึงบอกว่าถึงเมื่อเดือนหกให้ประท้วนเลี้ยวหลายแห่งเลี่ยงหมูห่างและหมายห้อมให้ขมอดคอห้างและหมายแม่ร้างแม่ไม้ผู้คนเหล่านี้พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ค่อยได้ต้องย้อนหลังไปอีก300ปีว่าในสมัยก่อนยังไม่เจริญทางเทคโนโลยีพอถึงเดือนหกเดือนเจ็ดคนจะลงไร่ลงนาต่างคนไม่ได้ดูแลกันนะมุ่งไปที่การทำไร่ทำนาอาศัยฝนฟ้าตามธรรมชาติระบบอิริเกชันซิสเต็มระบบชนประทานมันไม่มีเพราะในช่วงที่ต่างคนต่างหัวหกก้นขวิดอยู่กลางทุ่งกลางท่าเนี่ยจะไม่ได้ดูแลกันนั้นก่อนอื่นใดนั้นขอให้ได้แลดูแลซึ่งคนยากไร้คนพิการคนขอทานห้อมให้ขมอดขอแล้วก็แม่ร้างแม่ไม้แม่ไม้นั้นคือมันกลับกันนะสมัยนี้สมัยก่อนก็ว่าแม่ไม้ก็คือผัวหย่าเลิกกันสมัยนี้เพิ่นเอิ้นว่าแม่ห้างมันผิดกันสมัยก่อนก็ว่าแม่ห้างนั่นหมายถึงผัวตายห้างเพื่อนห้างสั้นแฟนจังป้างแม่ห้างทุกข์ร้ายคือหอดผัวกอมลูกให้เทิงกอมโลกไปน้ำไห้หาผัวไปน้ำจึงเกิดสะท้อนออกมาทางวรรณคดีและก่อนการทางอีสานบ้านเราออกมาเป่าเป็นลายแคนแม่ห่างกอมลูกถ้าแม่ห่างกอมลูกนะเป็นความทุกข์โศกทีนี้ที่ว่าคืนขมระทมทุกข์ที่สุดกอมลูกไปร้องไห้ไปด้วยคิดถึงพ่อมันนำอะไรพวกนี้ส่วนแม่ไม้นั้นสมัยโบราณเขาหมายถึงป้ากันกับผัวห่างผัวยาตากันแหละก็ไปไม้กันอยู่ไปเล่นแต่เล่นสาวเล่นบ้าเล่นแต่งตัวไปไม้ผัวเก่าไม้เมียเก่าภาษาเฮามาไม้มาเป็นไม้แต่งตัวไม้กันนะแต่นี่ไม้ผัดว่าผัวตายผัดว่าห่างผัดว่าตากันผัดว่ามันคนสมัยนี้เข้าไม่ถึงภาษาของคนโบราณมันเปลี่ยนไปจึงบอกว่าถึงเมื่อเดือนหกให้ประท้วนเลี้ยวไล่แห่งเหลี่ยมหูห่างและหมายห้อมให้ขมอดคออันนี้หลักสังคมสังเคราะห์คนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เหล่านี้ค่อยช่วยดูแลรักษาหลังน้ำใจให้กันและกันช่วยเหลือกันในแผ่นดินเป็นอยู่กันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมสมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายประเทศใดบ้านใดเมืองใดถ้ามีการช่วยเหลือเจือจุนกันแม้จะไม่มีคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าประเทศนั้นไม่มีคนจนถึงขนาดว่าอดอยากจิ้วโหยจนตายถ้ามันไม่ตายมันไม่ยอมตายก็ต้องไปป้นไปลักจิตใจมันจะต่ำสามลงเมื่อเกิดคดีหนึ่งก็จะต้อง2 3 4ขึ้นมีตัวอย่างขึ้นมาเมื่อนั้นจะแก้ทีหลังไม่ไหวปัญหาใหญ่เลยรีบแก้ล่วงหน้าอย่าให้มันมีคนยากคนจนนึกนะแย่งกันฆ่ากันอะไรพวกนี้ต่อมาสรุปว่าโยเทศไทยคุกทัวดินแดนประชาชนทั้งหมดต่อมาทว่าประชาชนทั้งหมดตลอดทั้งทางศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าพุทธศาสตร์ลำทุกสำคำสอนสังโฆคุณจังหากห้างพ่ายพื้นประชาชนเหมือนรากแก้วรากฝอยพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนรากแก้วของสังคมประชาชนเหมือนรากฝอยที่อยู่ใต้ลำต้นทั้งรากแก้วรากฝอยจะดูดรากแก้วดูดมารากฝอยดูดต่อส่งดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกไปลำต้นเปรียบเหมือนกองทหารกิ่งก้านเหมือนข้าราชการยอดเหมือนพระราชาส่วนน้ำส่วนปุ๋ยอันโอชะดูดขึ้นมานั้นคือหลักธรรมคำสอนหลักธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นระบบชีวิตและระเบียบของสังคมปุ๋ยและน้ำคือหลักศีลหลักธรรมนั้นจะถูกดูดมาจากรากแก้วคือพระสงฆ์ทรงต่อมาสู่รากฝอยทั้งหลายคือโยเทศไทยทุกทั่วดินแดนประชาชนทั้งหมดก็เป็นรากฝอยแล้วก็จะมารวมกันเป็นปึกแผ่นเป็นลำต้นคือประเทศชาติทั้งหมดเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งรากแก้วรากฝอยนั้นคือพระสงฆ์และประชาชนส่วนปุ๋ยส่วนน้ำนั้นคือธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา เมื่อรากแก้วรากฝอยได้รับปุ๋ยได้รับน้ำดูขึ้นมาหล่อเลี้ยงลำต้นลำต้นนั้นเป็นกองทหารทหารจะต้องมีศีลมีธรรมอีกเหมือนกันแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านคือข้าราชการทุกหน่วยทุกกระทรวงทบวงกรมและก็ไปรวมจุดสุดยอดที่พระราชาพระราชายิ่งเป็นที่รวมแห่งธรรมะจากรากแก้วรากฝอยที่ดูดขึ้นไปจึงเรียกว่าองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดได้ดูแฝดฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งหอดแฝดฝงตะลบหอดแดนใดซุ้มกระหน้าตัดสอบเสื้อห้อมเต่านี่เป็นยาทาเท่ทำเนียมปุ่นเปียกคันเป็นหากบ่หมันสิผ้าต้นตูมตายไม่ว่าลำต้นกิ่งก้านดอกใบยอดจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยรากที่มั่นคงโดดเอาปุ๋ยเอาน้ำมาหล่อเลี้ยงปุ๋ยจะฉ่ำน้ำจะโชกฝนจะตกแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่ารากแก้วก็ดีรากฝอยก็ดีไม่มีประสิทธิภาพถูกด้วงถูกน้อนถูกปวกมาช้อนมาใช้จนไม่มีเปลือกจนไม่มีประสิทธิภาพที่จะดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นเมื่อหากบ่หมั่นกับผ้าต้นตูมตายพระทรงองค์เจ้าไม่มั่นคงในศีลในธรรมในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่สามารถจะดูดเอาธรรมะส่งไปหล่อเลี้ยงประชาชนสู่ข้าราชการทหารตำรวจอะไรต่างๆเมื่อทุกคนไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่มีใครจะปกครองกันได้หากบ่หมั่นกับผ้าต้นตูมตายนี่มันเป็นรัฐศาสตร์การปกครองที่สมบูรณ์แบบมากเดี๋ยวนี้รากขวัญรากแก้วทั้งหลายทั้งประชาชนและพระสงฆ์องค์เจ้ากำลังถูกกระทบกระเทือนประชาชนกำลังเรียกร้องกันเป็นหมื่นๆแสนๆหาประชาธิปไตยหารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอีฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าในเขากำลังถูกขับไล่สายส่งออกมาในการอยู่ป่าซึ่งมันผิดกันกับจริยธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องเจริญในป่าเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พุทธเจ้าทุกๆองค์ตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าแสดงธรรมกันในป่าเมื่อมาถึงปัจจุบันพระสงฆ์เจ้าบวชปั๊บได้รับคำสั่งจากอุปัชฌาย์เป็นการให้อนุสาสน์เกี่ยวกับที่อยู่ว่าการบวชจะต้องอาศัยโคนไม้อาศัยป่าไม้อยู่จึงบอกว่าลุคขมูละเสนาสนังนิสายะปัปปชังตทะเตยาวะชีวังอุสาโหกัลลานิโยบวชแล้วต้องอาศัยโคนไม้อยู่ในโคนไม้อยู่ในป่าอุตส่าห์พยายามในเรื่องนี้กันตลอดชีวิตนี่ก็ถูกไล่ออกมามันก็เลยเป็นปัญหากันนี่รากเหล่านี้กำลังจะไม่มั่นคงโยเทถาวทุกตัวดินแดนประชาชนทั้งหมดหลังจากนั้นก็บอกว่าพุทธสารลำทุกสำคัญซ้อนสังโคคุ้นจังหางข้างพายพื้นประชาชนและพระสงฆ์เป็นรากส่วนคำสั่งสอนทุกระดับทุกซ้ำคำสอนเป็นปุ๋ยเป็นน้ำที่จะถูกรากโดดขึ้นไปทีนี้รากไม่มั่นคงจะโดดได้อย่างไรประชาชนก็ไม่ได้รับธรรมะอย่างถูกต้องเหมาะสมพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรอยู่ดีๆในที่สงบสงัดจะถูกไล่ออกมาอย่างนี้มันก็เป็นปัญหากันละเมื่อรากไม่มั่นคงก็จะผ่าต้นเนี่ยตายคือประเทศชาติจะล่มจมได้ง่ายขึ้นจึงเห็นได้ว่าน่าจะได้มาหยิบยกในเรื่องเหล่านี้มาคิดเรื่องศีลเรื่องธรรมกันให้มากขึ้นทั้งที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่าผู้ที่กำลังจะมีอำนาจอยู่จะสืบอำนาจจะสานอำนาจต่างๆให้มองถึงคุณธรรมอันนี้แล้วปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเรนีท้าวปางคำจึงได้สะท้อนต่อไปว่ายัตถาเถรธรรมเนียมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่หมั่นสิภาพตนตูมตายต่อมาก็พูดต่อไปอีกว่าอันหนึ่งฟุ้งเผาหนามแนวนอกุลละว่องก็ดีกันไปโดยดอมเขาสิบเป็นเมืองบาปีเดือนแท่ท่านสินี่หำไปพูนแข่งไห้สินสอดสอบเพ่งขันจะทำการไห้ซ่อมดูพ้นภัยดีสวหายเพ้นแจ่งอยู่เรื่องอันนี้ก็บอกชัดคนนมรุ่นใหม่ลูกหลานเยาวชนฟุ้งเผาหนามแนวนอกุลละว่องก็ดีกันไปโดยดอมเขาสิบเป็นเมืองบ้านจะเอาแต่ใจคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ก็ไม่เป็นบ้านเป็นเมืองจะต้องมีทั้งผู้หลักและจะต้องมีทั้งผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้หลักให้ลูกให้หลานไม่ใช่ว่าเอาตามหนุ่มตามสาวทุกวันนี้จะมีงานมีการมีอะไรต่างๆต้องแล้วแต่คนหนุ่มคนสาววิ่งตามคนหนุ่มคนสาววัฒนธรรมของเราหนุ่มสาวมันรับวัฒนธรรมตะวันตกเอาตะวันตกเข้ามาเรื่องศีลเรื่องธรรมยิ่งเหยียบย่ำทำลายมีงานมีการที่เอาเด็กเป็นหัวหน้า หมอร้องหมอลำมีนังมีละครผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าไม่มีสิทธิ์ที่จะพาเขานำไปในทางที่ถูกที่ต้องรู้เอ้ยล้านได้บุญบ้านเราอย่าเอามันเลยสิ่งเหล่านี้ได้ดูกันบ่อยๆได้ฟังกันบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมประหยัดเวลาดึกดื่นค่ำคืนมาจะได้นอนพวกนี้มาถวายสังฆทานกันไม่เสียเงินเท่าไม่ต้องกินเหล้าเมายาขางัวขาควายลูกหลานเขาไม่เอาไม่สนุกสนานพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เฒ่าก็เลยเอาตามเด็กน้อยเลยวันโดยไปว่าครับผมยินดีด้วยโดยดอมเขาสิบ่เป็นเมืองบ้านคนโบราณจะบอกว่าจะไปโดยดอมเขาปีเดือนแห่ท่านสิ้นให้คำคุ้นเข่งให้สิ้นสอยสอบเพ่งวันเดือนปีอะไรต่างๆให้คำหนึ่งถึงประเพณีอันดีงามที่เป็นสิ้นเป็นทานไม่ใช่ประเพณีที่จะสนุกสนานอย่างเดียวต้องมีทานมีสิ้นขันยังทำการแห่ซ่อมดูพ้นภัยดีสัวหายเห็นแจ้งอยู่เรื่องจะร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระที่สองที่สามก็ให้มาซ่อมดูพ้นภัยประชาชนเขาเห็นพร้อมหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมก็เดินขบวนโย่โย่แสดงให้เราเห็นได้ชัดว่าดีสัวหายเห็นแจ้งอยู่เรื่องให้สังเกตดูว่ามันคงไม่ดีแน่ๆเขาจึงต้องมาเดินกระบวนประท้วงไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวแล้วเป็นแสนเป็นล้านทั้งบ้านทั้งเมืองจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ฟ้าฟังกันทุกอย่างไงนี่คนโบราณจึงสอนอย่างชัดเจนต่อมาท้าวปางคำบอกว่าให้เน้นมาที่ประชาธิปไตยอันหนึ่งเมื่อออกหอกมานั่งเนื่องคนก็ดีให้เหียบทำกระบวนไขคู่เทพพาดฟ้องคำได้ดูไม้หมันมุ่นตีทุ่นถอดให้หีบต่างใจเสียงสิ้นแล้วทรงนี้ผ่าเอ้ยการนี่เป็นประโยชน์เบื้องพ้นภัยค้นคว้าอย่าให้ห้ามแรงง่ายแต่งกินการย่ำอันนี้หมายถึงการบริการประชาชนเป็นข้าราชการต้องบริการประชาชนหน่อยท่านอกท่านใจระบบระเบียบจะไม่มีใต้โต๊ะเหนือโต๊ะมีการมีงานเขาเดินทางมาจากบ้านนอกชนบทสู่ที่ว่าการอำเภอรีบทำให้เขาทำบัตรประชาชนทำอะไรทะเบียนลาดทะเบียนเลื่ออะไรต่างๆให้มันเสร็จอย่าทวงเวลาพรุ่งนี้มาใหม่มะรืนนี้มาใหม่มันเสียเวลาทำมาหากินเขาทุกข์เขาอยากเขาลำบากแล้วเขาก็เสียความศรัทธาไม่มีประโยชน์เมื่อประชาชนไม่มีศรัทธาในข้าราชการระบบขังข้าราชการแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความศรัทธาไม่เคารพไม่ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อนั้นมันก็จะเสียดุลในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองสังคมกลายเป็นมนุษย์อันตรายเห็นเจ้าเห็นนายเป็นมนุษย์อันตรายไม่ไว้ใจเจ้านายเลยไม่ว่าจะขี่รถไปไหนเห็นหน้าเห็นตาตำรวจตำรีเขากลัวไว้แล้วพวกนี้เป็นศัตรูเขาที่จะไถจะรีดอะไรต่างๆมีปัญหาไปหมดเลยนี่คือปัญหาเรื่องการขาดศีลขาดธรรมเท่านั้นเพราะนั้นข้าราชการนี้ต้องคำนึงถึงการบริการประชาชนตามหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่อย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เห็นแก่ห้าแก่สิบแก่การอยู่การกินอะไรต่างๆคนอยากเสร็จจากรวดเร็วก็เอาเงินมาอะไรพวกนี้บางทีคนทุกคนอยากไปซ่อมไม่สนใจแต่ถ้าอาเสียนั่งรถเก๋งไปเลยแหมจัดการเอาใจใส่ดีเหลือเกินมีอะไรทำให้เสร็จเรียบร้อยไอ้น้องเอาไปใช้ใส่ซองยื่นปั๊บอย่างนี้มันเสียหายเพราะฉะนั้นชาวปางคำจึงสะท้อนออกมาว่าออกนอกห้องไปนั่งเนื่องคุณไอ้คุยทำคดีไขคูเทพผ้าปองคำได้ดูไม้หมันมุ่นตีทุ่นถอดให้หีบตานไตเสียงสิ้นแล้วทรงนี้มีปัญหาอะไรจะตัดสินคดีความอะไรต่างๆก็พูดกันให้มันเสร็จจะให้มันกินกันเป็นม้าสองปากดังที่โบราณเลยกินทั้งโจทกินทั้งจำเลยอะไรต่างๆพวกนี้ศีลแล้วทรงหนีศีลก็คือตัดศีลนั่นเองให้หีบตามไตเสียงศีลแล้วทรงนี้ให้มันเสร็จไวๆพอจะออมซอมกันได้ก็ออมซอมปัญหาลู่หาทางพูดจาให้มันดีมันงามสงสารคนทุกคนยากชาวบ้านนอกบ้านนาคนโง่ทั้งหลายนี่เราต้องสงสารเหมือนพี่เหมือนน้องเราทุกคนนั่นเองเขาได้รับการศึกษาน้อยทุกเขายากที่บอกว่าการนี่เป็นประโยชน์เบื้องพ้นภัยคนควายอย่าให้ห้ามแรงง่ายแต่งกินการยาวเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไม่เสียเวลาหาแรงหางายหาอยู่หากินเข้ามันลำบากแล้วก็สรุปว่าโยธาแท้ทั้งแดนโดยหลูกเฮาดายไผหาพิษเหตุแท้จอมเจ้ายาโบยเทียนยำคิดแนบหนาวมาสั่งสอนก็ดีแห่งบ่เพิ่งเฮาหักตีคนคนเว้นให้เห็นว่าประชาชนทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนลูกโยธาแท้ทั้งแดนโดยหลูกเฮาดายพ่อเมืองผู้ราชการเห็นประชาชนในจังหวัดเป็นลูกของตนเองนายอำเภอเห็นคนในอำเภอของตนเองเป็นลูกของตนเองกำนันเห็นคนในตำบลตนเองเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเห็นคนในหมู่บ้านตนเองเป็นลูกอะไรพวกนี้ มันจะใกล้ชิดกันอย่างสนิทสนมจึงบอกว่าโยธาแท้ทั้งแดนโดยโลกเข้าได้แพงฮิพิษเหตุแท้จอมเจาะยาโบยสมัยก่อนมีผิดแล้วมีโบยมีตีแต่ในสิ้นในธรรมในนี้เขียนว่าอย่าพึ่งโบยอย่าพึ่งตีกันให้เอามาสั่งมาสอนกันอย่างนี้ไฟแห่งพิษหิแท้จอมเจาะยาโบยเชื่อนยอมคิดหนอบหนาวมาสั่งสอนคดีคอยเอามาสั่งมาสอนกันเพื่อจะดีขึ้นจะพึ่งรีบหุนหันผันแล่นทีนี้ก็มาถึงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนมากต้องฟังที่บอกว่าข้องได้ดูพิษแท้มุ่นตีตานยาให้คอยคิดคือมั่งเอากำกลัวหลายนันเนอเรียกว่าให้คิดดูให้ดีๆให้ค่อยคิดขี่หมางเอากำกลัวหลายข้างฝ่ายไหนมันมากประชาชนเขาเดินขบวนกันเต็มบ้านเต็มเมืองนั้นมันมากพอหรือยังที่จะเอามาคิดมาพิจารณาส่วนที่เข้ามาไม่ได้ก็เอาใจช่วยกันอยู่อะไรพวกนี้แหละให้เราคิดข้ามนี้ทุกทีแท้มีใส่เดียวห้องพระเอ้ยปุ่นดังกองล้วหลายจุดไฟเกียงกวงอันหนึ่งลิงหาหอกคนตายบังเกิดก็ดีให้หีบหมากเหมือนหน่อยยาอย่างงำเสียคำกล่าวนี้บอกให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวสังคมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีมากมายจ่ายกองแม่เราจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจอยู่ในมืออะไรก็ตามจะต้องเอาเสียงส่วนมากมาฟังมาพิจารณาคอยคิดขี้หมากเอากรรมกลัวร้ายเพราะว่าเปรียบเหมือนกองฟืนที่มันมีมากๆก็ก่อมาเป็นไฟกองใหญ่ถ้าฟืนดุ้นเดียวแล้วมันก่อไฟเป็นกองขึ้นมาไม่ได้คือครับกองไฟพอภาษาบ้านเฮาดุ้นเดียวมันสิก่อโลกบ่บาดเพิ่นว่าปุ่นดังกองลัวหลายโจดไฟเกียนกวงอันหนึ่งลิงหาห้องอนตายบังเกิดก็ดีให้เหียบหมากเหมือนหน่อยอย่าอย่างงำเสียหมายอนตายนั้นหมายความว่าอันตรายอันตรายจะเกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองกับการปกครองกับระบบรัฐสภาอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆควรจะยุติกันได้ให้รีบแก้ไขปัญหาอย่างกรณีเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีอย่างกรณีเรื่องพระประจักษ์อย่างกรณีใดก็ตามเรื่องมันจะลุกลามตามไปใหญ่ก็รีบยุติเสียแก้ตั้งแต่ต้นมือที่มันอย่างเล็กน้อยให้หีบมากเมื่อน้อยหรือล้างมันเสียตั้งแต่มันอย่างน้อยยาสุยังยำเสียพ่อเมื่อหอมคุณใดเฮี้ยงเข้าตั้งแตงเมื่อใดให้หีบปองแปดด่านประดาหลอมเหลียบนครจัดแจกถ่าวท่านแต่งตามสักสินเบื้องมีทอดินหน้ากวงดังนั้นลือลวงฝ่าเฮืองยิงอยู่เสถียรแดนใดเขาข่าวปุ่นไปอ่างทั้งปวงเพียงพ่ายสารสักไงจริงได้ผู้วนาดผูเป็นเจ้าดังควรแท้แล้วรวมกันได้แล้วมันเหมือนกับขี่ช้างตัวใหญ่ๆผู้ที่มีอำนาจผู้ที่รับโปรดผู้ที่เป็นเราเป็นใหญ่ก็อยู่กันอย่างสง่าผ่าเผยเพราะทุกคนก็เห็นพร้อมคุณงามความดีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเลือกตั้งมาอะไรต่างๆพวกนี้จึงเหมือนกับว่าประชาชนทั้งหมดทั้งปวงเพียงพ่ายสารสั่งไงจริงได้ผู้วนาดผูเป็นเจ้าดังขึ้นประชาชนประเทศชาติเหมือนช้างใหญ่ๆเราก็เหมือนควานช้างที่นั่งไปได้สบายถ้าได้เขียนขาดผอมพนักสอดสายไม้เมื่อใดฟันยังยังสงครามก็จึงท่องท่านแท้หุ่นได้ซึกเซินแท้ทำท่อเข่าเคืองหุ่นนั่นซึกสร้างเป็นแดนถาวรฐานย่ำแท้ได้แหมหุ่นแล้วมันก็มากมายก่ายกองที่เราให้ฟังได้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในวรรณกรรมเรื่องสังสินชัยบ้านเราซึ่งพ่อแม่โบร่ำโบราณตั้งแต่ปี2139เป็นเวลามากับ400ปีที่ทาปางคำได้เขียนไว้สะท้อนภาพให้เห็นถึงความสงบความร่มเย็นความมีศีลมีธรรมการสั่งสอนพระญาณนาคนั้นก็คือการสั่งสอนนักปกครองทั้งหลายนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่น่าเอามาคิดมาพินิจพิจารณากันพวกเราทุกวันนี้กำลังเฮินห่างจากศีลจากธรรมวรรณกรรมแท้ๆในทางภาคอีสานนั้นส่วนมากก็ถอดแบบออกมาจากหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเน้นไปที่การสั่งสอนชุมชนอาศัยวรรณกรรมวรรณคดีและก่อนการเพื่อจะ สั่งสอนทำให้ซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจของชุมชนทุกชั้นทุกสังคมตั้งแต่นักปกครองถึงพระสงฆ์ในก่อนไฟฟ้าอาณาประชาราษฎร์อะไรพวกเนี้ยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงมีความรู้สึกว่าเราทั้งหลายน่าจะได้นำหลักการบ้านการเมือง politics science เหล่านี้มาและมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดมากเอควรจะได้เอามาพูดกันในเวลาอันสั้นนี้อีกสักเรื่องหนึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกเหมือนกันคนเขียนก็อยู่ในรุ่นเดียวกันอาจจะเป็นท้าวปางคำคนเดียวกันนี้ก็ได้ที่เขียนเรื่องปัตเสนเรื่องพญาปัตเสนแล้วก็ได้ทำนายความฝันของพระเจ้าปัตเสนนั่นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้แจกแจงเป็นการมองสู่อนาคตลุกฟอร์เวิร์ดไปหลายๆอย่างมีตอนหนึ่งที่พูดไว้แล้วก็ทำให้เราเอามาคิดมาพิจารณาว่ามันไม่ผิดคำกล่าวเหล่านั้นอย่างถ้อยคำหนังสือปัตเสนมีตอนหนึ่งที่เขียนไว้ว่ามันสินีไก่แหวนังซ้ำแก้วสิไก่จากเสือขาวน้าวสิไก่จากหอนคนจะอ่อนแอวหาฟุ้งมูทะลิท่าเสือคนจอนสิจำจากภาคจากวัดและบ้านปานไปหลีอยู่ดงองอ้วนๆบอกวนสวนกินเขาให้ก็ไม่ไพสิไก่จากนอนหมู่บ้านตานเผาห่างวัดว่าฟุ้งมูมาหิงสาเสือเสือสางบ่เห็นไงดงสินี้จิกจากฟุ้งหมูใหม่ไทยเสือเอิญสังเล่าแนวเขาจาวสิไก่จากเขาเนียวเขียวสินีไก่เหลืองไก่แดงด่างดำพอดูใดไส้สินีไก่ห่วยปอหัวซ่าเอามาใส่ไม้สิไก่จากหมอนม่อนที่ให้สังล่ากาสิล่าไก่หน่อยอ่อยสิหางห้ามส่วนดวนดันหอมสิหางปอไก่ต้นคุยสิผ้าเทียงหนอนโยนไปพอได้สั่งฟังสิไก่จากน้ำเดือนหาสองพอเห็นแค่นี้ก็มากไปแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นล้วนจะเป็นการสะท้อนภาพสู่สังคมในอนาคตจากคนโบราณท่านมองด้วยสายตาอันคมกริบมองกว้างไกลในการเสื่อมลงแห่งศีลแห่งธรรมความโลภได้เข้ามาครอบงำจิตใจจึงบอกว่ามั่นสิดีไก่แหวหนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวหนาวสิไก่จากหอนคนสิอ่อนแอวหาแต่ก่อนนั้นตามภาคอีสานท้องไร่ท้องนาเราจะมีจอมปลวกมีโพนโพนไห่โพนนาก็จะปลูกมันต้นสมัยก่อนคือมันสำปะหลังเรียกว่ามันต้นมันเทศหลังจากนั้นก็จะมีพวกมันต้นมันเทศมันแก้วปลูกไว้ในโพนนาในหนองนาใกล้ๆโพนแล้วนั้นก็มีหัวแห้วมีต้นแห้วหน้าฝนก็กินแห้วให้ลูกให้หลานกินหัวแห้วพอถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็ได้ขุดเอามันในโพนนั้นมาหมกมาหนึ่งมาต้มให้ลูกให้หลานกินแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจจะมาปลูกอยู่ในโพนนามันไม่พอมันต้องไปทางป่าทางดงทางโคกปลูกเป็นสวนมันเป็นไร่มันขึ้นมาจะได้ขายส่งออกโคต้ามาแต่ละปีเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านตันรัฐมนตรีพ่อค้าทั้งหลายไปได้ไปโคต้ามาก็มาประกาศให้ชาวบ้านปลูกเมื่อชาวบ้านปลูกฝ่ายหนึ่งก็ประกาศจับว่าตัดไม้ทำลายป่าทำไร่มันหมดทางรัฐบาลไม่ไปเอาโคต้ามารับป่าเขาจะส่งออกข้างโน้นทางนี้ชาวบ้านเขาจะปลูกไปทำไมเขาปลูกไม่ได้ขายอันนี้ก็เป็นความจริงอีกมันกับแห้วก็เลยหนีไก่กันหนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวหนังสามแก้วนั้นมีความหมายทั้งทางวัตถุและกระทางจิตใจทาง physical way of speaking และก็ meta physical way of speaking ทางวัตถุและทางจิตใจเนื้อวัตถุทางนามธรรมถ้าทางวัตถุมองดูก่อหนังสามแก้วสมัยก่อนเรียกว่าหนังริ้วหนังริ้วนี่เป็นหนังงูหนังควายเอามาสับให้มันเป็นเกลียวแล้วก็ฟั่นกันเป็นเชือกข้าวใหญ่เรียกว่าข้าวหนังริ้วจะมีความเหนียวแน่นมากพอๆกับลวดสลิงทุกวันคนโบราณทำภูเพกปราสาทหินภูเพกบนยอดเขาภูผ่านหินก้อนใหญ่ๆเขาเจาะรูเอาขึ้นไปได้อย่างไรเขาก็ใช้หนังริ้วนี่แหละผูกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบโบราณใช้ปั้นจันทร์ใช้ช้างใช้อะไรก็ลากมันขึ้นไปสิ่งที่ผูกนั่นคือหนังริ้วเนี่ยแต่ทุกวันนี้หนังนั้นไม่มีซะแล้ว ขาหัวขาควายปั๊บทำหนังเข็มกินแก้มเราไม่มีเวลาที่ต้องมาทำหนังริ้วหนังสามแก้วก็เลยไกลจากเสือเขานี่หมายถึงทางวัตถุส่วนทางนามธรรมสามเกลียวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นเกลียวเดียวกันชาติศาสตร์กษัตริย์เคียงคู่กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาหรือจะก่อนนั้นก็ตามตั้งแต่สมัยอาณาจักรอ้ายลาวตั้งแต่สมัยนู่นขุนหลวงเมาขุนหลวงเมาหรือจะย้อนลงไปถึงขุนเลอเมืองนู่นเป็น 2,000 ปีหรือจะย้อนมาตั้งแต่อาณาจักรสีโคตบูรณ์ 2,500 กว่าปีสร้างพระธาตุพนมแต่พ.ศ.8เรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำของชาติแล้วก็มีพุทธศาสนาแต่ให้นี่นานมาถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่แน่หนังสามเกลียวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ได้ถือพุทธศาสนามาเป็น 2,000 กว่าปีนั้นไม่เคยจารึกไว้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีคำแก้ตัวจากท่านผู้ที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญหรือพวกสมาชิกกรรมาธิการต่างๆว่ามันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ข้ออื่นทำไมต้องเขียนล่ะเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยยิ่งมีมา50ปี60ปีนี้ทำไมจึงต้องเขียนตอกย้ำกันตลอดพุทธศาสนาทำไมบอกว่ามีมาแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนต้องมีคนรู้จักความจริงนั้นคล้ายๆกับจะพยายามให้หนังสามเกลียวนี่ออกจากกันอาตมาจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจประเทศอินเดียเป็นเมืองแม่ของพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาก็หมดไปเมื่อพ.ศ.1740กว่าทั้งหมดนั้นพุทธศาสนาหมดไปอย่างน่าประหลาดใจยังความอัศจรรย์ให้แก่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายว่าทำไมไม่น่าจะเป็นไปได้พุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียทำไมจึงต้องหมดไปอย่างรวดเร็วถึงขนาดนั้นทุกวันนี้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาในอินเดียเหมือนคนแปลกหน้าเกือบจะไม่มีในความฝันไม่เป็นยาหยอดตาให้ชาวอินเดียทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่แม้คนจะนับถือพุทธศาสนาเต็มบ้านเต็มเมืองในสมัยพระเจ้าอโศกก็ไม่เคยใช้อำนาจเบียดเบียนศาสนาอื่นแล้วก็ไม่บังคับให้ใครนับถือพุทธศาสนามีนิสัยที่เรียกว่าเป็นอหิงสกะต่อมาผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองได้เปลี่ยนมือจากกษัตริย์ชาวพุทธมาเป็นกษัตริย์ชาวต่างศาสนาชาวฮินดูบ้างชาวอิสลามบ้างกษัตริย์ก็พากันมาเบียดเบียนพุทธศาสนาเองเมื่อกษัตริย์ไม่นับถือพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเรานั้นฝากไว้กับพระมหากษัตริย์มาตราที่7แห่งรัฐธรรมนูญการปกครอง2521ที่ถูกฉีกไปแล้วก็ร่างใหม่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นศาสนาประธรรมรู้สึกมันยังไงอยู่มันก็เหมือนในประเทศอินเดียดังกล่าวแล้วว่าอินเดียหมดไปรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองไม่นับถือซะแล้วมันก็เลยหมดไปทำลายไปพระเจ้าอโศกท่านก็ใจเย็นท่านก็ไม่เบียดเบียนใครให้คนนับถือพุทธศาสนาตามที่ท่านเคยพานับถือแต่ท่านไม่ได้บังคับและพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 2,500 กว่าปีนี้ไม่เคยเบียดเบียนศาสนาอื่นอยู่ร่วมกับใครก็ได้ตรงนี้เองประเทศไทยของเรามาถึงยุคนี้น่าเป็นห่วงเอามากๆเพราะว่าพุทธศาสนานั้นกำลังยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางมรสุมทั้งทางการบ้านการเมืองทั้งทางวัตถุนิยมทั้งต่างศาสนาที่ระดมเข้ามาจึงมีความรู้สึกที่คนโบราณว่าหนังสามเกลียวสึกไกลจากเสือขาวอาจจะไม่เป็นเชือกข้าวสามเกลียวซะแล้วหนาวสึกไกลจากหอนคนสิอ่อนแอลหาเดี๋ยวนี้ใครก็รู้อยู่แล้วปัญหาเรื่องชั้นโอโซนบนท้องฟ้าปัญหาเรื่องอากาศเป็นพิษความร้อนของโลกสูงขึ้นการประชุม International Conference on Ozone Layer Compression อะไรต่างๆที่ยิบขึ้นในโลกนี้เพื่อแก้ปัญหาความร้อนของโลกสูงขึ้นน้ำในทะเลได้สูงขึ้นมากขึ้นน้ำในห้วยน้องคลองบึงน้ำจืดนับวันที่จะแห้งลงอย่างรวดเร็วความแห้งแล้งเหี่ยวแห้งมากขึ้นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุกระหน่ำความร้อนสูงมากขึ้นในโลกขยายเวลาของความร้อนมากขึ้นมันก็มีเหตุแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังหวาดกลัวกันยิ่งกว่าปัญหาเรื่องนิวเคลียร์นี่คนโบราณยังบอกว่าหนาวสิไกลจากหอนคนสิอ่อนแอลฮาฟูมูทาริท่าเสือคนจนสิจรจากภาคจากวัดและบ้านปานไปหลีอยู่ดง คนยากคนจนแต่ก่อนเคยไปนอนวัดนอนศาลากินข้าววัดนอนศาลาตกเย็นมาบางทีก็ไปเที่ยวขอข้าวขอปลาในหมู่บ้านกับชาวบ้านขอเขาแล้งเขาง่ายในท้องกำลังกินข้าวอยู่พ่อแม่บอกลูกเอ้ยเอาเขาไปให้แท้แขกแน่เราก็เอาปั้นข้าวลงไปให้ทุกวันนี้ไม่ได้ไปขอทางบ้านก็ไม่ได้ใจจืดใจดำไปขอทางวัดก็ใจไม้ใส่ละกำวัดก็จะไม่ให้คนยากคนจนคนจรนอนแล้วจะให้เช่านอนเหมือนโรงแรมต่อไปไม่ไว้ใจใครกลัวจะมาลักมาโศกไล่แห่นี้เอาละมีแต่คนใจไม้ใส่ละกำใจจืดใจดำเข้าวัดก็พึ่งพาใช้ไม่ได้ไปทางบ้านก็ไม่ไหวคนยากคนจนเหล่านี้ก็หนีเข้ากรุงเข้าเมืองไปรับจ้างอยู่ในสลัมลักศกตกหอป่นจี้ระดมกันต่อไปนั่นก็เลยกลายเป็นว่าทลิตท่าเสือคนจรจำจากผ่ากวัดและบ้านปานไปหลีอยู่ดงองอวนอวดบกวนสวนกินเขาให้ก็ไม่ไพ่ไกลจากโน่นหมู่บ้านตานเผาห่างวัดว่าระบบศีลธรรมมันเสื่อมลงอย่างนี้เมื่อป่าไม้ถูกทำลายขึ้นสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่ไม่ได้พวกละมั่งพวกองพวกละองละมั่งพวกกวางพวกเก้งอะไรต่างๆมันไม่กวนสวนกินเขาให้มันบ่มีหอดหอยมันจะมากินหยังมันอยู่บ่ได้มันตายจิบหายไปบ่อยู่ในบนอุทยานแห่งชาติตามไปฆ่าไปล่ามาตั้งร้านอาหารปงอาหารป่าเอาเลยสิอาหารป่าอาหารบ้านมีเยอะแยะไม่กินดันไปกินอาหารป่าไม่ว่าอะไรมาจากป่ากินทั้งนั้นกฎหมายห้ามเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยหมดก็ไม่ไพ่ไกลจากโน่นหมู่บ้านตานเผาห่างวัดว่าสมัยก่อนนี่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านไหนเราเอาเกวียนไปเราเดินทางไปเราก็เห็นกอไม้ไผ่สูงเขียวชอุ่มลมพัดมาเนิบนาบเกิดจินตนาการอันสวยสดงดงามออกมาเป็นลายแขนลมพัดไผ่ชัยภูมิลมพัดเผาลมพัดไผ่แต่เดี๋ยวนี้กอไม้ไผ่ไกลจากโน่นหมู่บ้านตานเผาห่างวัดว่าคนตัดไม้ไผ่ใส่รถสิบล้อไปขายโรงงานกระดงกระดาษไปหมดตามหมู่บ้านเหลือแต่ตอไผ่ต่อมาก็จะหมดสิ้นไปต้นพร้าวต้นตาลแต่ก่อนเป็นพืชเป็นต้นไม้ศาสนาถือว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงอนุปปิกถาครั้งยิ่งใหญ่โปรดมหาชนชาวราชคฤห์พร้อมทั้งประชาพิมพิสารรวมกัน 120,000 คน12คณะหดได้ไปฟังธรรมที่ลัทธิวันสวนตาลหนุ่มก็เลยปลูกกันตามวัดตามวาทุกวันนี้กลัวมันจะลูกมันจะหล่นใส่ตึกใส่รามในวัดต่างๆก็ตัดต้นพร้าวโค่นต้นตาลกันทิ้งเพื่อที่จะได้ปลูกตึกปลูกคอนโดมิเนียมกันขึ้นอันเป็นอย่างนั้นฟุ้งมูมาหิงสาเสือเสื้อสางบ่เห็นไห้ไงดงสิไกลจากฟุ้งมูใหม่ไทยเสือเอิญสังเล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์ฟ้าวาสิ่งเสือสางคางลายต่างๆมันไม่มีแล้วดังกล่าวแล้วแม้แต่ในบนอุทยานแห่งชาติก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปเบียดเบียนไปทำลายมันก็บ่เห็นไงดงไกลจากฟงหมู่ใหม่คำว่าดงเดี๋ยวนี้เลื้อแต่ต่อถูกทำลายป่าสงวนแห่งชาติไม่มีต้นไม้สักต้นนะน่าจะเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัตินี่ใหม่ว่าที่ดินสงวนแห่งชาติอาตมาได้ไปซื้อคืนมาในปลูกต้นไม้คืนที่ป่าสงวนแห่งชาติไร่ละ10,000 บาท50 ไร่ที่ปลูกคือมันหมดไปเราก็ซื้อคืนมาแต่ไม่แน่จะถูกไล่นี้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้คอนแผ่นดินมาเกิดปูมาให้บ้านให้เมืองแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันหมดสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้ดงก็เลยหนีจากหมู่ใหม่ไทยเสือเอิญสั่งล่าดงดอนใหม่นี่ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังความหอกดงกว่ากระเป๋าแบนดงนี้จะฟุ้งหมู่ใหม่ไทยเสือเอิญสั่งล่าไทยกับลาวพี่น้องกันสมัยก่อนโอ้ไม่มีความรู้สึกแปลกแยกภาคอีสานกับประเทศลาวมันแยกกันไม่ได้เป็นหน้าหนึ่งอันเดียวกันแต่พอลัทธิการเมืองซึ่งมีความเข้าใจไปคนละทิศละทางอ้ายกับน้องก็หันหลังให้แก่กันพี่น้องชาวประเทศลาวประกาศทางวิทยุว่าลาวกัมพูชีเวียดนามอ้ายน้องซองสามสันซาดเฮาซ้อยกันสันสางแปลงบ้านแปลงเมืองให้เจริญหุ่งเคืองสหกรณ์พันวาไปก่อนลาวกัมพูชีเวียดนามไอ้น้องพันวาเฮ้ยอ่อนซ่อนนี่เนาะพันวากันรู้เรื่องว่าอะไรกับไอ้น้องพันนั้นหันไปหากัมพูชีตะลิต้องสู้ทันทีเขาทำเป็นถนนเตียถนนตริปัสกัมเมนตริโปรยจันทรกมมจุนึกโปรยประดิ่งเตะประจัดแมนยังบานในไอ้พัน หันไปหาไอ้น้องเพิ่นทางกัมพูชีกับบ่ฮู้หันไปหาเวียดนามแห้งไปกันใหญ่อีกปะโอเอิ้นเวียดนามดับไว้กรุงเทพปักไปลุงลุยได้ดุงแหน่พักฮานอยได้ชุบอําดิชาดิถ่วงเมืองดิอันเฟยจักแม่นหยังอายกับน้องพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ลัทธิเข้ากันได้ก็เลยลืมอ้ายลืมน้องชาวไทยจึงบอกว่าดงสินี้จากฟงหมู่ใหม่ไทยสิเอิ้นสั่งลาวเพิ่นไปหาผลลาวเวียดนามกัมพูชีอ้ายน้องไม่แน่แต่เดี๋ยวนี้กำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคงอ้ายกับน้องอาจจะกลับคืนมาหากันบางทีก็ลงทิศลงทางหน้าเหมือนตามัวลืมอ้ายลืมน้องไปก็มีเด้ท้าวปางคำจึงได้เขียนไว้ตอนที่ท้าวสินชัยจะไปตามหานางสุมนทาผู้เป็นอานางจันทาผู้เป็นแม่ก็ได้สั่งสอนลูกชายว่าร้อนวะได้จวบเจ้ากษัตริย์เอกองอาอย่าใส่จงใจดอมดังโดยเฮาฮู้ซื่อว่าใจคนนั้นตลบแปรเป็นงายแท้ได้ฮู้ว่าหยักแท้แล้วเขาหักได้ของเคยซื่อว่าเดรัจฉานเสือวิสัยสมต่างกันนั้นร้อนวะได้เกือเก่งกันหันกะหักหอมอย่าไปไว้ใจนะเห็นอาก็เพราะว่าอาเขาไปอยู่กับยักษ์รู้ว่ายักษ์ยุแต่เขาเคยได้ร่วมกันแล้วเขาอาจจะรักผัวเขามากกว่าหลานก็อาจจะฆ่าทิ้งอย่าไปไว้ใจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานคนละแบบสาธิเดรัจฉานเสือวิสัยสมต่างร้อนวะไรเกือกกลัวกันหันกระหังหอมว่าสันสัตว์คนละชนิดถ้ามันได้อยู่ด้วยกันมันได้เซฟสมกันแล้วมันก็เกิดเป็นรักเป็นแพงเป็นชอบเหมือนคนเราคนละภาษาลาวกับเวียดนามกับกัมพูชาพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ได้เกี่ยวกัวด้วยลัทธิกันร้อนวะได้เกี่ยวกัวกันหันกะหักหอมกันเลยลาวกัมพูชาเวียดนามไอ้น้องนั่นเองก็เลยกลายมาที่คนโบราณของเราได้สอนดงสินี้ไกลจากพุงหมู่ใหม่ไทยเสื่อนสังลาวเสือเขาเจ้าไกลจากแนวเขาเหนียวเขียวสินี้ไกลเหลืองไกลแดงด่างดำบ่ดูได้เขาเจ้ากับคำเดียวเขาเจ้าเป็นเปรียบเหมือนคนไทยภาษาไทยข้าวเหนียวคือคนลาวภาษาลาวภาคอีสานคนลาวภาคอีสานกินข้าวเหนียวแต่เดี๋ยวนี้ราคาข้าวเจ้ามันดีข้าวหอมมาลงมาเลยปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียวปลูกเสร็จส่งขายลงเรือเดินสมุทรหรือใส่เครื่องบินคาโก้ไปขายทางไกลๆถึงอเมริกาข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าดังขนาดเลยตอนนั้นเสื้อข้าวเจ้าก็เลยไกลจากแนวข้าวเหนียวยิ่งกว่านั้นทางด้านจิตใจคนลาวสมัยใหม่ในภาคอีสานกำลังลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไปถือวัฒนธรรมทางภาคกลางทางยุโรปไปมากขึ้นมันก็เลยไกลจากเขาเนี้ยแต่ก่อนค่ะใครมาพูดภาษาไทยอะไรฮะอะไรเฮ้ตามทางเขาบอกว่าห่วยไปเตะต่อเขาจ่ามาจะใส่ระเวยเฮิร์นนี่ไปสันทุกวันนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายแม้จะเป็นคนลาวภาคอีสานแต่หัดให้ลูกพูดภาษาไทยอย่างนั้นนะลูกอย่างนี้นะลูกอะไรลูกเอ้ยอย่างนั้นไม่เอานะลูกแต่พ่อแม่พูดภาษาลาวดนตรีภาคอีสานดนตรีข้าวเหนียวเสียงพินเสียงแคนสนุกสนานเสียงซุ้งเสียงซอเดี๋ยวนี้ผางฟังไม่เพาะแล้วฟังเสียงพินเสียงแคนอีพอห้องบ่มวนแม่งไปลงดินดีดโซนได้ยินเสียงกีตาร์จนๆตนลงจากลังคุ้ยคุ้ยบักเล่แล้วเห็นว่ามันเรียกเมาหลับไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไกลห่างแม้แต่วัฒนธรรมดนตรีที่เคยฟังไพเราะอ่อนหวานกลายเป็นของไม่สนุกสนานเล่นกีตาร์กันเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งสนุกสนานหมอลำหมู่เปิดฉากมาหนึ่งชั่วโมงยังไม่รู้เป็นหมอลำจังไหมยังนั่นเสื้อเขาเจ้าไกลจากแนวเขาเนี้ยวัฒนธรรมภาคอีสานแต่ก่อนบุญเขาจีบุญเผาเวทบุญกระทิ้นมวลซืนตามภาษาเฮาบ่มีเด้อลอยกระถอกกระทงวะเล่นถอกวะเล่นไทยแต่เดี๋ยวนี้มีลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตะหลิ่งเราทั้งหลายชายและหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเวลาลอยกระทงสนุกสนานบ้านนั่นเมืองนี้อำเภอนั่นอำเภอนี่พระทรงองค์จับเป็นตัวตั้งตัวตีลอยกระทงขายกระทงจนฆ่าจนแกงกันตายคนมาเที่ยวกระทงฆ่ากันตายความจริงลอยกระทงไม่ใช่วัฒนธรรมชาวอีสานไม่ใช่วัฒนธรรมชาวพุทธเป็นวัฒนธรรมชาวอินเดียมา 4,000 ปีมาแล้วทีปะวาลีลอยประทีปลงในวาลีเพื่อบูชาพระนารายณ์ปฐมสินพวกเราก็เอามาอยากสนุกก็เอามาดัดแปลงเอามาใส่ลอยประทีปปล่อยประจงลงคงคาสู่แม่น้ำนำมาทานาทีสีบวรภาคกลางได้รับวัฒนธรรมทางอินเดีย เดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งน้ำทะเลหนุนแม่น้ำก็เลยส่งเต็มตลิ่งแต่เอามาร้องผ่าอีสานน้ำนองเต็มตลิ่งมันก็ปานกล้วยสุกจำปะแดกมันจะเต็มตลิ่งหาบหนึ่งในน้ำผ่าอีสานมีแต่มันโกนจกโหลกจกโหลกแห้งลุ่งแห้งลุ่งก็เลยไปลอยตามสระกอสอชงกอสอชอเขาขุดมาให้กินน้ำให้ทำความสะอาดดันไปลอยกระถอกกระถองมันก็ไปลอยแล้วมันฟูอ่องลองอยู่หันเนี่ยมันจะลอยไปไหนหาเรื่องสนุกสนานนี่แล้วเสือเขาเจ้าไก่จากแนวเขาเหนียวไปหาเรื่องเขาเจ้าแล้วเขียวสินี้ไก่เหลืองไก่แดงด่างดำบ่ดูได้เขียวคือทหารเหลืองคือพระกำลังจะหนีไก่ห่างกันแต่ก่อนพระกับทหารร่วมกันทำอะไรปราบปรามคอมมิวนิสต์เอาพระเขาไปเทศไปซ่อนตรงไหนคอมมิวนิสต์เยอะพระเขาไปอยู่ก่อนชาวบ้านดังเขาไปอยู่นำพอคอมมิวนิสต์หมดพระไล่แห่หัวสีเขียวทหารไล่แห่หัวสีเหลืองออกจากป่าจากโรงเอาเข้าไปนั่นเขียวจึงหนีไก่เหลืองไก่แดงด่างดำบ่ดูได้เมื่อเหลืองหนีจากเขียวนี่จากทหารป่าไม้เขียวๆก็หมดไปเหลือแต่ป่าแดงๆก็เลยพากันให้อีสานเขียวอยู่วอนๆเอิ้นหาอีสานผ้านี้เมื่อไหร่ป่าก็หมดเพราะนั้นนี่คนโบราณยังบอกว่าเขียวสีนี้ไก่เหลืองไก่แดงด่างดำบ่ดูได้เขียวคือป่าไม้เหลืองคือผ้าจะได้ห่างจากกันเขียวคือทหารเหลืองคือผ้ากำลังเป็นปัญหาทะเลาะกันเพราะมันขาดสินขาดธรรมทหารกำลังจะไล่ผ้าออกจากป่าไม้ก็เลยเหลืองกับเขียวจะได้หนีไก่กันเลือดไก่แดงป่านี่ด่างดำบ่ดูได้ก็เลือดจะป่าแดงๆโซมๆถูกทำลายอีกหน่อยก็หมดไปสิ้นไปอันนี้ก็น่าคิดอีกใส่สินี่ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ไม้สไก่จากหมอนคนเตี้ยหมอนที่ให้แอลหาเดี๋ยวนี้ใส่ไม่มีแล้วจะไปใส่ในห่วยดันเอาไปใส่ในรถทำใส่น้อยๆใส่ในรถใส่ในเสาเรือนใส่ในหลังคาเรือนใส่ดักเงินดักทองพระสงฆ์องค์เจ้าเหลาตอกทำใส่น้อยๆเซคาท้าขายให้โยมป่าผีบ่าบอกมันสิแลนกันไปทั้งหลังคาเฮือนใช้คาเฮือนฮ่าหลอกตัวจกหลอกแกแกลกเอาเงินเอาทองหยาดโยมใช้ดักเงินดักทองนะโยมเซคาท้าใส่ไปยังจะบทสารใส่ใหญ่ๆไปมอบให้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ให้มันเท่าขบวนรถไฟเสกเอาเงินเยนเงินดอลลาร์ของฝรั่งให้ประเทศไทยเป็นมหาเศรษฐีขี้ตัวเพราะนั่นจึงบอกว่าใส่สีดีไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่บ่ใส่ในห่วยพูดสิใส่ในหน้ารถจะใส่ในบ้านถูกหลอกต้มกันเสียเงินเสียทองคำสอนนอกลู่นอกทางจะเกิดขึ้นไม้สีดีไก่หม่อนหม่อนจะให้แอลฮาเดี๋ยวนี้ไม้ไทยกำลังดังตำผ้าไม้ผ้าขีดเสร็จขึ้นเครื่องบินไปขายต่างประเทศคนตำคนถอบริณุงได้หอมไม้จึงบอกว่าใส่ที่นี้ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ไม้สิไก่จากหมอนม่อนจะให้สั่งล่าใบหมอนทุกวันนี้กำลังที่จะขึ้นเครื่องบินไปเลี้ยงตัวหมอนเมืองนอกพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นกำลังมาทำสวนหมอนเพื่อจะส่งเอาใบหมอนอัดเขียวส่งต่อไปเลี้ยงหมอนที่บ้านเขาเมืองเขาประเทศไทยมันดินดีเหมาะกับการปลูกหมอนใบหมอนเลยเอิ่นสั่งล่ากาสิล่าไก่หน่อยอ่อยเสียหางห้ำสวนดวนดันห้อมห่างกอไก่ต้นคุ้ยสิผ้าเทียงหนอนโน่นไปบ่ได้สั่งว่างสิไก่จากหนักเดินหาซองบ่เห็นควายกับเถียงจะไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้ไม่มีควายมีแต่รถไถตุกๆเถียงก็หมดไปมันบ่ได้อยู่ดนดำวันนี้จะให้เสร็จวันนี้ไถวันนี้ขาดวันนี้จ้างกันเข้าไปลานก็ไม่มีแล้วทุกวันมีรถหนวนรถอะไรอันนั้นหมายถึงความโลภมันเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่เมื่อขาดสินค้าทำบรรทัดมันจะเกิดขึ้นเอาเวลาแห่งการบรรยายคงจะต้องหมดและยุติลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ